भलाई उन्हीं लोगों के हिस्से में है जिन्होंने अपने रब का कहना माना है और जिन्होंने उसका कहना नहीं माना, अगर उनके पास दुनिया भर की सारी चीजें भी होंगी बल्कि उतनी ही और भी, तो वो कयामत के दिन अपनी जान बचाने के लिए वो सब कुछ देने को तैयार हो जाएंगे। उन लोगों के हिस्से में बुरी तरह का हिसाब है और उनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है।